परस्पर संभूतम अनीश्वरम अप्रतिष्ठम असत्यम जगत ते आहु अन्यत्यम। इसके अतिरिक्त कोई भी जो है वेद आदि मानने की कोई जरूरत नहीं, धर्माधर्म मानने की कोई जरूरत नहीं, ईश्वर मानने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं। अब भाष्य देखिए, असत्यम यथा वयम अनृत प्रायः तथा इदम जगत सर्वम असत्यम। जैसे हम जो है अनृत प्राय है, झूठ साठ का कोई विवेक है नहीं, अनृत प्राय इसलिए भाष्यकार भगवान ने कह दिया कि वस्तुतः अनृत जो है ना, असत्य जो है उसका अस्तित्व नहीं है ना, तो वो भी खड़ा किस पर होगा। इसीलिए झूठ बोल करके व्यक्ति कहता है सच बोला, क्योंकि उसका तो अस्तित्व है नहीं, इसलिए केवल असत्य तो हो ही नहीं सकता, उसको कहीं न कहीं आधार तो लेना पड़ता है ना, वो टिकेगा किस पर, इसलिए कह दिया असत्य प्राय। असत्य प्राय जैसे वो स्वयं है, इसी प्रकार तदा इदम जगत सर्वम असत्यम, इसी प्रकार ये सारा का सारा जगत असत्य है। मैंने केवल असत्य का अस्तित्व तो नहीं, जैसे जैसे माया हम कहते हैं तो केवल माया का अस्तित्व तो नहीं ईश्वर को लेकर, ऐसे केवल असत्य का अस्तित्व तो नहीं, इसलिए असत्य प्राय है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ आधार लेना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो आपने नहीं स्वयं वो झूठा हो जाएगा, तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना, तो उतना तो मानना पड़ता है ना, खाने पीने में सावधान रहता आपने को तो मानता है, नहीं तो कैसे काम करें, कहीं न कहीं स्वीकार करना। हमने कोई आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मैं झूठ ही बोलूंगा तो भूखों मर जाएगा। अब क्या कहेंगे आप कहे कि भूख नहीं लगी है। यथा वयम अनृत प्रायास तथा इदम जगत सर्वम असत्यम अप्रतिष्ठम च न अस्य धर्मा धर्मो प्रतिष्ठा। कोई धर्मा धर्म जिसको आप प्रतिष्ठा मानते हैं जगत की, इस प्रकार की कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई धर्मा धर्म इसमें कारण नहीं। अतो अप्रतिष्ठम च इति ते आसुरा जना, यहाँ आसुरा है ना, आसुरा जना जगद आहु, इस जगत को इस प्रकार का कहते हूं। अनीश्वरम, वो कहते हैं कोई ईश्वर नहीं, न ईश्वर है न वेद है न धर्म धर्म है, न उसका फल रूप कोई लोक है, स्वर्ग इत्यादि और कोई स्वर्ग इत्यादि कुछ नहीं, न च धर्माधर्म सव्यपेक्षको अस्य शासिता ईश्वर विद्यते। धर्माधर्म की अपेक्षा करके जगत पर शासन करने वाला कोई ईश्वर नहीं, क्योंकि ईश्वर तो फल धर्माधर्म की अपेक्षा से देता है, धर्माधर्म जैसा रहेगा उसका उसी के अनुसार फल देगा, पर फल तो ईश्वर से ही मिलेगा। तो कहा इस प्रकार कोई शासिता ईश्वरो न विद्यते, इति यतो अनीश्वरम जगत आहु, इस जगत को वो अनीश्वर कहते हैं। थोड़ी टीका देखिए, विद्यते इति आहु इति पूर्वेण संबंध, विद्यते कहाँ है, विद्यते विद्यते इति आहु है, अतो अनीश्वरम जगत आहु, तो ऐसा संबंध बना। लेकिन पूर्वेण न पूर्व आहु से संबंध किया इन्होंने, है पूर्वेण संबंध है ना, या आहु का पूर्वेण विद्यते के साथ संबंध है, अरे विद्यते तो है ही है, विद्यते पहले है आहु बाद में, या तो पूर्व वाला आहु लो, पूर्व जगत आहु है बहुत पहले है, इसलिए इसी आहु को लेकर के बोलिए कि विद्यते इति आहु इति पूर्वेण संबंध है, पूर्व विद्यते से आहु को संबंध करते जगत आहु। जैसे यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने दिया शासिता ईश्वरो विद्यते इति अर्थो अनीश्वरम जगत आहु, हाँ तो इसीलिए संबंध बता दिया ना, शास्त्रिक गम्यम अदृष्टम, कोई कहे अदृष्ट जो धर्म धर्म है उसी को निमित्त बना करके होता है, तो शास्त्रिक गम्यम अदृष्टम निमित्तीकृत्य प्रकृति अधिष्ठातात्मकेन ब्रह्मणा रहितम जगत इष्यते चेत, यदि जो है वह इसको निमित्त बना करके प्रकृति अधिष्ठात्रात्मक जो ब्रह्म है माने अभिन्न निमित्तोपादान वही ब्रह्म ही मान लेते हैं, वो अभिन्न निमित्तोपादान कारक मानते हैं ना, माने प्रकृति अधिष्ठाता, प्रकृति हो गया उपादान, अधिष्ठाता हो गया निमित्त, प्रकृति हो गया उपादान और अधिष्ठाता हो गया निमित्त, तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो ब्रह्म से रहित जगत यदि तुम चाहते हो तो कथम तद उत्पत्ति, तो उत्पत्ति कैसे हो, उनको छोड़ देगो तो जगत की उत्पत्ति कैसे संभव होगी, ऐसी आशंका करके कहते हैं इत्याशंका किंच अपरस्पर संभूतम काम प्रयुक्तयो स्त्री पुरुषयो, काम प्रयुक्त जो स्त्री पुरुष हैं उनका अन्योन्य संयोग जगत सर्वसंभूत, अन्योन्य के संयोग से जगत उत्पन्न हो जाता है, इसमें ईश्वर आदि की क्या जरूरत है, किम अन्यत काम हेतुकम, काम हेतुकम एव काम हेतुकम, किम अन्यत जगत कारणम, काम से अतिरिक्त जो है जगत का कारण क्या हो सकता है, जगत का कारण कोई नहीं हो सकता है, थोड़ी चीज कर देखिए किमन्यद इत्यादि आक्षेप से तात्पर्य मा, इसका तात्पर्य बोलते हैं न किंचित अदृष्टम धर्माधर्मादि कारणांतरम विद्यते जगत काम एव प्राणिनाम कारणम इति लोकायति यति कदृष्टिरियम, का की जो है अदृष्ट जो धर्माधर्मादि है वो कारणांतर जो है जगत का कुछ भी है नहीं, काम ही जो है वह जगत का कारण है, ये लोकायतिक दृष्टि है, लोकायतिक तो ये बहुत पहले के हैं स्वामी जी, लोकायतिक सृष्टि के शुरू से ये सब विचार चलते हैं, कभी कोई बढ़ जाता है कभी कोई घट जाता है, पर ये सृष्टि में सब चीजें ही हैं, क्या यही तो आसुर है और क्या है, ये आसुर है सीधे आसुर है, अरे उससे कोई मतलब नहीं है, शिव जी को मानते थे पर इस रूप में नहीं मानते, ये आसुर जो मानते हैं वह खाली इस दृष्टि से मानते हैं कि इनसे हमको ये चीज प्राप्त हो बस और कुछ नहीं, बाकी अपने काम के विषय में ईश्वर से डरते थोड़े कुछ, हर किसी को मानना हो तो कोई ईश्वर का डर है उनको, धर्म धर्म का डर है या ईश्वर की आज्ञा जो वेद है उसका पालन करते हैं, नहीं मानते, कहां ईश्वर को मानते, बस अपने उतने में मात्र उतने मात्रे मानते, नहीं तो ईश्वर को मानने वाले को ये नहीं समझेगा, ईश्वर को मानने वाला जो है वह तभी माना जाएगा जब वेद की आज्ञा के अनुसार चलेगा, अरे भैया आप हमको मानते हैं हमारी कोई बात नहीं मानते, आप करते तो मनमानी है, हैं और कहते हैं कि हमारे गुरु हैं हम मानते हैं इनको, अब क्या मानते हो तुम बताओ, अब क्या मानते, उसको मानना थोड़ा कहेंगे, यही मानते हो कि हमारे भरोसे जो है वह जो तुम्हारा स्वार्थ बनता है उसको साथ देते हो, इतने मानते हो और क्या कुछ नहीं मानते। तो लोग में देखा जाता है कि नहीं, किसी विशिष्ट पुरुष के लोग अपना स्वार्थ साधते हैं और कहते हम मानते हैं, पर करेंगे सब मनमानी, उनकी कोई बात नहीं माने, उनकी कोई बात नहीं माने, तो उसको मानना क्या पड़ेगा, वो मानना नहीं पड़ेगा। जो ईश्वर को मानता है तो उसको वेद को मानना पड़ेगा, वेद के अनुसार अपने जीवन में, और वेदे को नहीं मानता तो ईश्वर को कहां मानता है। थे तो उनको उनको सम्मान भी मिला, जितने मात्र में थे तो उनको सम्मान भी मिला। हम कहते हैं असुर कुल में प्रहलाद हुआ है तो उसको कम सम्मान है क्या, हैं? वो कम सम्मान थोड़ा है, वो दैवी संपत्ति माना उसको। जो इस प्रकार का मानता है तो उसको तो हम जो है वह कोई खाली कुल से नहीं लेते ना, कुल तो एक जो है वह एक मान्यता के आधार पर लिया, पर जो है जो व्यक्ति हम कहते हैं आपके यहां ब्राह्मण है, ब्राह्मण पर उसको असुर क्यों मान लिया, बोलो, ब्राह्मण है वेद का पंडित है असुर क्यों मान लिया उसको, वेद के अनुसार नहीं चला, शिव जी का उपासक भी है पर वेद के अनुसार नहीं चलता, शास्त्र की मर्यादा में नहीं चलता, उसको असुर मान लिया, उसका रोज जलाते हैं। और कोई मुसलमान में भी हुआ है चाहे जहां हुआ है, ईश्वर को मानने वाला हुआ है तो उसको मानते हैं, देखो रहीम को मानते हैं, रसखान को मानते हैं, मानते हैं कि नहीं, रविदास को मानते हैं, तो को मानते हैं कि नहीं, तो वहां जाति थोड़े मानते हैं, वहां दैवी संपत्ति को लेकर के मानते हैं, उन्हें दैवी संपत्ति इसलिए मानते हैं। भारतीय परंपरा तो बहुत विलक्षण रही है ना, भारतीय परंपरा एक बहुत विलक्षण परंपरा है, वो जो दैवी संपत्ति वाला हो जाता है उसकी जाति नहीं मानती, उसको जाति से ऊपर मान लेते, इसका दुरुपयोग लोगों ने बहुत किया, और भारत की जो है उदारता ये बहुत बड़ी विलक्षण है। मुसलमान परंपरा में ये नहीं, मुसलमान परंपरा में तो जो मुसलमान नहीं है तो उसको मारने से पुण्य होता है, चाहे वो बहुत बड़ी दैवी संपत्ति वाला क्यों ना हो, लेकिन यहां की ऐसी परंपरा नहीं रहती, यहां दैवी संपत्ति वाले को तो जाति से ऊपर मान लेते, उसको प्राग्ञ मान लेते। तो यहां पर ये कहते हैं कि लोकायतिक दृष्टिरियम कि मन्यद इत्यादि आक्षेप से तात्पर्य माहे एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। कहते हैं कि भाई मान लीजिए कि ऐसे है कि अब सृष्टि में सभी प्रकार के लोग होते हैं, पर इनको इतना ज्यादा जो है इनको दोष क्यों दिया जाता है, सभी अपने कर्म संस्कार के अनुसार जो है वह चल रहे हैं, ताकि इनसे जगत का कभी हित होने, आसुर से कभी जगत का हित नहीं, आसुरी संपत्ति कभी जगत का हित नहीं करती, वो जगत का जो है शत्रु है, वो सबको पराधीन बना करके उसको पैर के नीचे रखेगी, वो किसी का हो नहीं सकता, इसीलिए देखिए आसुरी संपत्ति वाला कभी किसी का नहीं होता, बड़ा भी भारी प्रेमी है पर उसको कभी मन में आ जाए कि कहीं कल हमारी गद्दी लेगा तो झट रात को मार देगा, उसको कभी विचार नहीं करेगा, कोई विचार ही नहीं करेगा। असली संपत्ति में सबसे बड़ी चीज ये है ना कि उसको आज तक बहुत विश्वासी व्यक्ति में जरा सा संशय हो जाए किसी के को तो कोई विचार नहीं करेगा, उसकी क्रूरता झट प्रकट हो जाएगी, इतना दैवी संपत्ति वाला तो जान करके भी कि प्रत्यक्ष देख करके भी उसके प्रति विपरीत भाव नहीं लाते, उसकी हिम्मत इस प्रकार इसलिए कहते हैं कि एताम दृष्टिम अवस्तभ्य एताम दृष्टि कौन दृष्टि है ये दृष्टि कह दिया न ईश्वर है न वेद है न धर्माधर्म है ये लोकाय दृष्टि इस दृष्टि का आश्रय कर लिया है जिसने एताम दृष्टिम अवस्तभ्य तो उसकी क्या स्थिति हो गई उसकी स्थिति ये हो गई कि जो वेद और धर्माधर्म ईश्वर को न मान करके जगत को स्वाभाविक मान लेता है तो वह नष्टात्मा हो गया दो चीज नष्टात्मा में हो जाएगी एक तो आप बताइए कि परलोक तो उसके लिए रहा ही नहीं है? परलोक तो उसके लिए रहा नहीं तो परलोक के साधन से तो सर्वथा भ्रष्ट हो गया कि कुछ आगे के लिए तो कर ही नहीं सकता तो भ्रष्ट परलोक साधन वाला हो जाएगा। दूसरा क्या है कि वो उसकी स्थिति ये होती है कि वो जो आत्मा माने अंतःकरण उसका अंतःकरण नष्ट होने का तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ जो बताया गया है वह पुरुषार्थ से सर्वथा रहित हो पुरुषार्थ जिससे सर्वथा रहित ही हो गया तो उसको कोई उपलब्धि तो मिलनी नहीं है भोग मात्र में उसका शरीर क्षीण हो गया और मनुष्य शरीर मिलने के कारण जो उसको उपलब्धि करनी थी कमाई करनी थी वो कमाई उसकी कोई हुई नहीं जो था वो खर्च हो गया और कमाई कोई हुई नहीं तब मृत्यु के समय क्या उसकी स्थिति हुई तो नष्टात्मा है वो क्या है कि वो नष्टात्मा हो गया ना तो पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो गया जो है वो नष्टात्मा हो गया कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वह रजोगुण तमोगुण का प्रभाव उसमें इतना हो गया कि इससे तिरोहित हो गया यह विवेक आत्मा माने विवेक बुद्धि जिस नष्ट माने तिरोहित तिरोहित हो गई है आत्मा माने विवेक बुद्धि जिस तो हो गया नष्ट आत्मा तो अब जब विवेक ही नहीं रहा किसी विषय में जब उसको विवेक ही नहीं रहा तो अंधेरे में कहां जाकर के गिरेगा उसका कोई ठिकाना नहीं क्योंकि हमारा ये बुद्धि है यही हमारे पास प्रकाश है इसी प्रकाश में हम कोई व्यवहार कर सकते हैं और वह आच्छादित हो जाए जैसे मदिरा इत्यादि में क्यों दोष बताया गया वो बुद्धि हमारी आच्छादित हो जाती तो कहां गिर रहे कोई ठिकाना नहीं इसलिए ऐसा मानते ऐसा कौन लिया किसी ने लिया ऐसा तो ये हो गया नष्टात्मा तो इसी को कह रहे हैं कि नष्टात्मानो अल्पबुद्धया कहीं कहीं यदि कहो कि यदि बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा किसी का विवेक तो व्यवहार में भी कैसे रहेगा तो क्या ऐसे लोग व्यवहारिक व्यवहार में नहीं रहते कहते व्यवहार में तो बहुत दिखे जाते हैं तो कैसे कह सकते आप कि उसकी बुद्धि तिरोहित हो गई उसको तो विवेक है ना तो कहा कि है पर वो अल्प बुद्धि है अल्प बुद्धि उसकी बुद्धि परमार्थ को तो पकड़ती नहीं तो अल्प में जो है अल्पे जो है कुछ लोग मानते अल्पे मल मांस में देहे अहम बुद्धि विशेषो यह जिसको ये बस ये शरीर में जो है जो मांस रुधिर मल मूत्र से भरा हुआ जो ये ढांचा है बस इसी ढांचा में उसकी अहम बुद्धि टिकी हुई है इसलिए उसकी बुद्धि अल्प कहा जो है ये चेतन है ये व्यापक है पर इसकी बुद्धि जो है ऐसी जगह टिक गई है। कोई ऐसा अर्थ मानते हैं कि जो तुच्छ विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो तुच्छ विषय हैं संसार के, ये संसार के तुच्छ विषयों में ही जो है उसकी बुद्धि है, इससे आगे उसकी बुद्धि जाती नहीं है। जो प्रत्यक्ष खाने पीने इत्यादि से शब्द स्पर्श रूप रसगंध का जो भोग है, इससे ऊपर उसकी बुद्धि कभी उठती नहीं कि मृत्यु के समय क्या होगा, इसलिए वो अल्प बुद्धि है। बुद्धि दिखाई भी देती है तो वह अल्प बुद्धि है, उससे कोई पुरुषार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। आत्मा शब्द यहां अंतकरण विशेषता, अंतकरण मैंने बुद्धि, बुद्धि उसी अलग से कहां ग्रह कर, उसी का दो अर्थ कर रहे हैं भाई। पहले तो कह दिया नष्ट आत्मा, तो इसे कहीं आप समझ ले कि नष्ट आत्मा तो बहुत लोगों को कहते, जीते हुए व्यक्ति को यदि बहुत गिर जाए तो कहते मर गया है? कहते कि नहीं, तो मर गया इसका मतलब वो जीवित नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पर मरे हुए के समान। इसलिए यदि नष्टात्मा कह दिया तो फिर उसका अंतकरण ही नष्ट हो गया, तब तो कोई भोग नहीं बनेगा, उसको व्यवहार नहीं बनेगा। तो कहते व्यवहार मात्र के लिए उसकी बुद्धि जो है वो अल्प बुद्धि है, कोई परमार्थ साधन करने वाली बुद्धि नहीं है, इसलिए उसको नष्टात्मा कह दिया। मनुष्य शरीर धारण करने के लिए जो करने का जो फल है पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ पर उसकी बुद्धि नहीं, इसलिए अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि होने से उसको कह दिया नष्टात्मा। बस उतने काम कर, अल्प का यहां तुच्छ अर्थ ले, तुच्छ दो ले लिया कि भाई संपूर्ण भाई ऐसा होता है कि भाई जिस काम के लिए जो चीज है उसका उपयोग नहीं करे तो कहते नाश हो, इतने बात। तो इसी लेकर अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि में दो तात्पर्य निकाला, एक जो ये स्थूल शरीर है, रक्त मांस इत्यादि से पूरित जो है, मल विष्ठा से पूरित जो स्थूल शरीर है, इस शरीर में ही उसकी अहम बुद्धि है, और व्यवहार में कहीं प्रवृत्त होता है तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो तुच्छ विषय है, ये विषय भोग में ही लगा हुआ है, इसलिए वह इसको बुद्धिमान थोड़े कहेंगे, इसको अल्प बुद्धि कहेंगे। कहते या लोकद्वय साधिनी तनिभृताम सा चातुरी चातुरी, बुद्धि की चतुरता तो ये है कि इस लोक के साथ परलोक को साध ले, उसके लिए कमाई कर ले, और जो उसको भूल गया है, लोकद्वय साधिनी बुद्धि नहीं है जिसकी, तो वो अल्प बुद्धि, वो चतुर नहीं हो सकता, वो बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता, उसकी तुच्छ बुद्धि है। इसलिए यही दो प्रकार का देह पोषण में जो है लगा है बस, और ऐसे लोगों का फिर व्यवहार कैसा होता है, कहते हैं कि वो सारा जो है वह अपना उद्भव उनका काहे के लिए है, जैसे एक का उद्भव होता है दूसरों के हित के लिए, उद्भव की शोभा यही है। आपके पास धन बढ़े इसकी शोभा क्या है, कि तमाम गरीब लोगों का उपकार करे, ये तो उसकी शोभा है। तो दैवी संपत्ति वाले के पास कोई संपत्ति आएगी तो वह जगत के हित के लिए होगी, जो भी संपत्ति होगी वह दूसरों का हित करने वाली होगी, और इनके पास जो संपत्ति होगी, जो चीज इनका उद्भव जो है, इनका उद्भव जगत के नाश के लिए, जगत के हित के लिए नाश, इनका उद्भव जो है, जो जो दैत्यों का उद्भव हुआ तो देखिए उस समय जगत को कितनी पीड़ा पहुंची, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई नियंत्रण नहीं है, हैं? तो साधु को भी देखेगा कहीं ये लोग बैठे खाते हैं, इन पर कर लगाओ, कहते इनके पास कुछ नहीं है तो कर क्या लगावे इनके ऊपर, कहा कि इनका जो है खून लिया जाए, एक महीने में 2 सीसी खून इनसे निकाले, उसी का कर दो, नहीं पैसा रखे हो कोई बात नहीं तो कर लो, वही देखना चाहिए, वो लेना चाहिए। बैठे बैठे जो है वो वह चल रहे हैं, या जो है वह कंस को सुना कि जो है आकाशवाणी शब्द सुन लिया कि जो है मर जाएगा, तो कहा कि जो है वह अच्छा हो गया जन्म। अच्छा तो मुख्यमंत्रियों ने कहा इसमें क्या डरने की बात है, 7 दिन में जितने बच्चे जन्म लिए हैं सबको बांट लो। अब बताओ एक शरीर के रक्षा के लिए वो जो 10 दिन में जितने बच्चे उत्पन्न हुए विश्व में सभी को मार डालो तो कितना क्रूर कर्म हो जाता है। इनके सोचने की शैली देखिए ना, सोचने की शैली क्या होती है, ये अल्प बुद्धि। तुसी को कहते प्रभवंती उग्र कर्माण क्षयाय जगत, ये उग्र कर्मा होते, उग्र कर्म। उग्र कर्मा जो है वह कैसे होते, उग्र कर्मा कौन है? अरे जैसे बाघ किसी को खा लेता है, बिच्छू किसी को डंक मार लेता है, सांप किसी को काट करके विष पैदा कर देता है, तो उग्र कर्म है ना उनका। इसी प्रकार इनका कर्म उग्र ही है सर, कहीं इसको मार दिया, कहीं इसको जो है वह पैर पकड़ के टांग दिया ऊपर जो है लटके रहो, धूप में खड़ा कर दिया किसी को दुख। अब उग्रवादी क्या सोचता है, मैंने विरोध किससे है, मारता किसको है, ये सोचिए कि विरोध किससे है और मारता किसको है। हम जनता जो कोई भी चीज नहीं जो है सोच रही तुम्हारे विषय में, उसको जो है वहां बम फेंक दिया। अब विरोध तुम्हारा सरकार से है तो तुम विरोध करो सरकार से, अब जनता को क्यों मार रहे हो, और उसका ये नहीं है वो, इसी प्रकार जो है उसका शैली यही है, वो क्रूर कर्म है ना, उसकी शैली जो है इसी प्रकार की है। उसकी शैली हित की शैली नहीं है, अहित की शैली। तो जहां भी मर्यादा जो है वो शास्त्रीय मर्यादा जहां छोड़ता व्यक्ति था उसकी इसी स्थिति हो जाती है, वो क्या कर रहा है इसको नहीं सोच सकता। और इनमें भी किसी को भी जरा संशय हो गया ना उनमें, वो आपस ही मार देते हैं। हाँ इसमें जो है वह खतरा, इनमें भी परस्पर खतरा बहुत है। जो बड़ा वाला होता वो सोचता कि ये शायद खर्जंत आगे कर सकता मेरे विषय में, उसको मालूम। तो क्रूर करना है त्रियासुरी संपत्ति में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि प्रभवंत उग्र कर्म छयाय प्रभवंत जगत क्षयाय प्रभु, ये जगत के नाश के लिए इनका उद्भव होता है, जगत के जो है वह सुख देने के लिए, जगत के वर्धन के लिए इनका उद्भव नहीं, इनका उद्भव जगत के नाश के लिए। धीरे धीरे तो ऐसा होता जा रहा है, अभी यहां ही देखिए धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि भारत में भी ऐसा दिख रहा है कि कहीं भी सुरक्षित व्यक्ति नहीं रह सकता। अभी घर से निकला लौट के आएगा कि नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई उठाए ले गया, किसी को अपहरण कर लेते हैं, किसी को मार देते हैं। गांव के गांव देखे बिहार में, वो उस गांव को पूरा जला दिया और वो कल उसको मार दिया, वो भी आ रहे थे स्मशान से, वो स्मशान से जला के किसी को आ रहे थे सबको मार दिया। तो मौका है उसमें कोई नहीं देखता कि कौन क्या है, किसको बस मारना है बस। ये जगत के ये जो है क्षयाय जगत, इनका उद्भव जो है, इनकी उत्पत्ति जो है जगत के क्षय के लिए है। अहिताः, ये जगत के अहित है, शत्रु है, जगत के मित्र नहीं। कभी भी राजस तामस व्यक्ति जगत का मित्र नहीं हो सकता। वो मित्र तब तक दिखेगा जब तक उसका स्वार्थ सद रहा है, और जरा सा उसके स्वार्थ में बाधा आई तो किसी को भी मारने में उसको कोई संकोच नहीं, किसी को फांसी देने में उसको कोई संकोच नहीं। और मित्र के समान तभी तक दिखता है कि जब तक उसका उसके अनुसार चल रहा है व्यक्ति, उसके स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तभी, नहीं तो एक मिनट में उसको शंका हो पिता को मार देते। देखो पिता को जेल में कर देते हैं, ये जो राजा हो चाहिए औरंगजेब ने देखे उसको शाहजहां को जेल में कर दिया, कंस ने कर दिया। तो इनकी दृष्टि जो है वह इसीलिए कहती अल्प बुद्धि, ये नहीं सोचते कि जगत का जो विकास होगा वही अपना विकास हो सकता है, और जगत का नाश करके हमारा विकास क्या हो सकता है, ये उनको सोचने की को नहीं। कहा क्षयाय जगतो हिता, थोड़ी सी टीका देखिए, यथोक्ता दृष्टिर ब्रह्म दृष्टिवद इष्टैव इत्याशंक्या। कहती ये जो लोकायत का दृष्टि है ये भी जो है वह एक दृष्टि है, एक दर्शन है, तो इसको मान लेना चाहिए। जैसे ब्रह्म दृष्टि एक है ऐसे लोकायत दृष्टि भी एक है। अरे कहा मानने से तो बड़ी हानि है। एताम दृष्टिम अवस्तभ्य आश्रित्य, इस दृष्टि का आश्रय यदि कोई ले लेता है तो नष्ट आत्मानो नष्ट स्वभाव, वो मनुष्यते खो देता है। मनुष्य का स्वभाव यही है, मनुष्य भी मनुष्यता है, यानी कर्तव्य का की जागरूकता बने, मनुष्यता यही है कि कर्तव्य दृष्टि से ऊपर ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए इससे प्रवृत्त होता है। और जो जो जो इस प्रकार का नहीं है वो कैसे किससे प्रवृत्त होगा, या तो मोह से या तो स्वार्थ से, दो ही है उसके पास तीसरी दृष्टि नहीं, कर्तव्य प्रवृत्ति उसमें है ही नहीं। इसलिए ये जो स्वभाव है मनुष्य का स्वभाव जो है, मनुष्य को जो ज्ञान दिया है समझने के लिए होता है, इसलिए भगवान ने मनुष्य को देखो, तो मनुष्य किसी के खेत में आग लगाता है तो बिल्कुल जानता है, पर पशु किसी का खेत चरता है तो थोड़ा जानता है कि इसे किसान का लड़का भूखे मरेगा। तो मनुष्य को ज्ञान दिया है तो काहे के लिए ज्ञान दिया है, वो ज्ञान का सदुपयोग, यही तो बुद्धि दिया ना मनुष्य को, बुद्धि दिया, वो बुद्धि ये समझने के लिए दिया, वो जान जाता है कि ये अच्छा है कि ये खराब है, उसको जानता है, माने भले ही नहीं पर जानता है। इसलिए कहा कि जो है नष्ट स्वभाव, टीका कार थोड़ा प्राग उपदिष्टाम एताम लोकायतिक दृष्टिम अवलंबी इति यावत, कोई एताम दृष्टिम अवस्तव्य है ना, तो पहले उपदिष्ट जो लोकायतिक दृष्टि है उसका अवलंबन करती, नष्ट स्वभावत्वम एव स्पष्टयति। नष्ट स्वभाव क्या है, विभ्रष्ट परलोक साधना है? वो जो है परलोक साधन से जो है रहित हो गया, वो इस लोक के आगे उसको कोई दिख ही नहीं रहा है, आत्मलोक या स्वर्ग आदि कुछ भी से भ्रष्ट हो गया ना। अरे हम कहते हैं स्वर्ग से लेकर के और वहां तक जो है ब्रह्मलोक पर्यंत इसको भी प्राप्त करने का उसके पास कोई बुद्धि नहीं रही, और आत्मलोक को तो प्राप्त नहीं कर सकता है। और स्वर्ग में चढ़ाई करने से थोड़ा स्वर्ग मिल जाता है, स्वर्ग में चढ़ाई करने से जैसे चंद्रमा पर कोई जाए अभी तो चंद्रमा पर कब्जा कर ले उससे देवलोक पर थोड़ा कब्जा हो जाएगा, वो तो पुण्य भोग है ना, वो हो नहीं सकता, वो क्या मिले, वो कुछ नहीं मिले, बस वही वो इतने ही मिला कि देवता भग गए बेचारे, इतना मिला उसका भोग क्या मिलेगा। उसको नहीं मिलते। यहां भी आप कोई चीज पकड़ ली तो सुख थोड़े छीनने की चीज, उसे सुख थोड़े मिल जाएगा। दूसरे की संपत्ति छीन लीजिए तो उसका दूसरे को सुख थोड़े मिल जाएगा, उसको जो संपत्ति से उसको सुख था वो सुख नहीं मिलेगा आपको। वो संपत्ति आप छीन लेंगे इतने होगा तो नाशे का हेतु है ना आप, उसका सुख थोड़े ले सकते, सब का भोग नहीं ले सकते। वो सब लिखते पर उसका तात्पर्य समझना चाहिए भाई, वो लोक से हटा दिया देवताओं को, यही तो किया ना। पर जो अब देवता शरीर जो है वो कैसे उनको मिल जाएगा, परलोक का मतलब शरीर छूटने के बाद। वही हम कहते परलोक सब हो गया ना, हम कहते स्वर्ग आदि भी परलोक है। ऐसा व्यक्ति परलोक का साधन नहीं कर सकता ना, आगे के लिए कुछ भी साधन नहीं कर सकता। हम कहते यही जन्म लेना हो तो भी उसके लिए क्या साधन करेगा, उसको तो जो है भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः है, वो तो यहां के लिए भी नहीं कर सकता। शरीर छोड़ने के बाद जो है उसको तो मानते नहीं हो, मतलब इसका क्लियर जैसे अस्तु रात्र के बाद बाहर पूरे चार बार है, तो चार बार बहुत आगे नहीं नहीं वो चार बार कर कभी अरे वो सब अलग चीज है, उसका उसका आप कविता देखते हैं पर उसका जीवन तो देखते नहीं है, कुछ नहीं है वो से कुछ नहीं। उस प्रकार के भगवान में विलीन होने का अपने कर्म से नहीं विलीन हुए, वो भगवान की कृपा से विलीन हुए वो अलग चीज है, समझ गए ना। उसमें रावण आदि में हेतु दूसरा है, उसको लेकर के सामान्य सिद्धांत आप नहीं बना सकते, सामान्य सिद्धांत यही है उसको समझना चाहिए। अल्प बुद्ध यह अल्प विषय विषय अल्प ही बुद्धि रेशा, बस विषय में खाने पीने में इसी में लगे ते अल्प बुद्धि प्रभवंती उग्र कर्माण, उग्र कर्माण क्रूर कर्माण हिंसात्मका छयाय जगत प्रभवंती इति संबंध, जगत को क्षय करने के लिए ही वो बढ़ते हैं। जगत अहिता शत्रु वैत्य, जगत के शत्रु विषय बुद्धि अल्पत्व दृष्ट मात्रोद्देश्य प्रवृत्तत्व, विषय बुद्धि का अल्पत्व क्या है, वही दृष्ट बात दृष्ट जरा सा फल उनको मिल गया बस, दृष्ट फल भी वही क्षणिक फल है। जगत प्राणी जात से इतिहावत ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। कोई टीकाकार ऐसे लेते हैं प्रभवंती का दो अर्थ हो जाता है ना, एक तो वो उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं तो उनका उत्कर्ष क्या करता है, ये जगत का अहित करता है, उग्र कर्मा होते हैं। अब कोई ऐसा रहते हैं कि इस प्रकार के जो है लोग जो जन्म लेते हैं, फिर अभी तो जो है इस प्रकार के हैं कैसे, केताम दृष्टि अवश्य नष्टा नष्टा मानोल्प बुद्ध है, तो वो फिर जन्म लेंगे तो जन्म लेंगे तो फिर कैसे बने, क्या बनेंगे, वो वही बनेंगे बाघ शेर बिच्छू सांप, वो जगत के क्षय के लिए उग्र कर्मा बनेंगे, उग्र कर्मा। ऐसे पशु ऐसे जो है इस प्रकार के पशु कृमि कीट पतंग ऐसे बनेंगे कि जिससे हमेशा लोगों को दुख ही मिलता हो, भाई मिलता, वो जगत का अहित ही करने वाले होंगे, हित करने वाले नहीं। और ऐसा अर्थ मानने वाले ये सोचते हैं कि कदाचित जो है यदि मनुष्य शरीर भी मिल जाए तो फिर उनकी स्थिति क्या होगी, लेकिन यहां थोड़ी टीका हम लोग देख लें कि तानेव दुराचारान आसुरान प्रकारान परेण विशिष्ट। यहां टीकाकार ने ये अर्थ नहीं लिया तो कहा कि वही जो ये दुष्ट आचार करने वाले उग्र कर्मा जो हैं इन्हीं के और भी विशेषण देकर के उनकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। आसुरान असुर संपत्ति वाले आसुर, आसुरान पास अच्छा है यानी असुर संपत्ति वाले मनुष्य, ऐसा नहीं कि असुर कुल में उत्पन्न हुए, ऐसा न लेकर के असुर संपत्ति जो है वह असुरों के योग्य जो संपत्ति है, ऐसे संपत्ति वाले जो मनुष्य वो हो गए आसुर। काम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। उनका जीवन कैसा होता है? मधुसूदन जी ने शायद ऐसा लिया कि पहले वो उग्र या तो जो है सांप बिच्छू इत्यादि बनेंगे, और यदि संभवतः मनुष्य शरीर उनको प्राप्त हो जाए, ऐसा लिया क्या? इसके अवतरण में क्या लिया उन्होंने? वो तो पहले का पढ़ रहे हैं, इसका अवतरण पढ़िए इसी से। हाँ, ये वो कदाचित जो है मनुष्य योनि को प्राप्त कर ले तो फिर कैसे है? कहते हैं कि फिर दुष्पूरम कामम आश्रित्य, उनका चित्त कैसा रहेगा कि निरंतर तत्व दृष्टि विषयाभिलाष जो है उनमें बना रहे, बस उसी में लगे रहें, ये करें ये करें ये करें, बस उसी जो है कामना पूर्ति में लगे रहें। दुष्पूर कैसे है कि उसको पूरे ही तुम अशक्य है ना, अशक्य यानी सैकड़ों कोटि जन्म में ये विषय भोग वृत्ति जो है ना, इसका ऐसा स्वभाव है कि ये बढ़ती जाती है, घटती नहीं, हमेशा कृष्ण बढ़ती, ये बढ़ती जाती है, ये लाभ से लोभ बढ़ता जाएगा, लाभात लोभ हो भी जाएगा, इसलिए इसका पेट तो भरता नहीं, कामना का पेट कोई नहीं भर सकता, उसको जितना खिलाओ सब कमे रहता है, एक न एक उसको अभाव लगे रहता है। अभी तक हम लोग विचार करके देख लें कि सर्व अभाव दूर हो गया क्या, ये अभाव इसमें लगे रहता है। आप पहले संकल्प करके देखिए, एक कुटिया बनाएंगे भजन करेंगे, फिर कुटिया बनाएंगे, फिर कोई आने लगेगा, फिर उसको कहा कि आने जाने वालों के लिए एक कुटिया दे दीजिए, अब बढ़ गया कि नहीं? और फिर उसके बाद अब भक्तों के लिए है? फिर ये जो है गौरक्षण का आंदोलन चल रहा है, कोई गौरक्षा के लिए, अब वो क्या है कि एक न एक इतने कि उसमें बढ़ते जाएगा, अब उसका अंत कहीं नहीं है। हाँ हाँ, वो कुछ भी कर लीजिए, वो तो आगे की बात है, क्योंकि स्वामी जी का ये पक्ष है, हमारा पक्ष है कि साधु को जंगल और जल दो चीज चाहिए, स्वामी जी का इतना पक्ष है। स्वामी जी कहते नहीं, जंगल भी चाहिए, जल भी चाहिए, जिज्ञासु भी चाहिए, और भोजन का साधन भी चाहिए, चार चीजें। उसमें जिज्ञासु को पहले मानते, नहीं तो जिज्ञासु नहीं रहेगा तो मन कैसे लगेगा? अब जल जंगल स्वीकार करते हैं, पर मानते नहीं, स्टेशन पर पहुंचे वहां पर कहे कि यहां तो कोई भगत नहीं है, सामान कौन चढ़ाएगा? हमने कहा तो सामान चढ़ाने के लिए भगत की क्या जरूरत है, तब तक एक भगत कहीं से आ ही गया, हाँ कहे देखो भगत आ गया। तो ये दुष्पूर है ना, दुष्पूर, इसको विषय भोग के द्वारा किसी भी प्रकार जो है इसको पूरा नहीं किया जा सकता है, आलम कर दो तो पूरा। हम तो बहुत बार जो है देखते हैं कि पहले यहाँ की झोपड़ी थी, खाली एक तखत्ता महाराज रहते थे, और फिर भी महात्मा लोग हम लोग रह लेते थे। कोई पत्थर पर पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई पेड़ के नीचे पड़ा है। अब इतना हो गया तो अभी कमे है। पहले कभी कल्पना नहीं होती थी कि यहां भी शौचालय बनाना पड़ेगा। अब जितना है उतना कमे है, इसलिए ये निर्धारित करना पड़ता है कि जगत जो है वो कभी पूरा होने वाला नहीं। इसको आलम कर दीजिए, बस पूरा है, बहुत हो गया। यही पूरा करने का उपाय, दूसरा पूरा करने का उपाय से पूरा होता ही नहीं। उस समय बहुत अच्छा जो है वह, अब देखिये शंकरानंद जी विरक्त जो स्वामी जी गाड़ी लेके चलते अभी ना, वो भी वही पड़े रहते थे। एक पूरे तुम अशक्यम वर्ष शत कोटि, तो कामोपभोग से ये पूरा नहीं होती। दूसरी चीज यहां पर संकेत किया कि दुष्पूरम कामम आश्रित्य, उनका जो जीवन होता है वो धर्म पर आधारित नहीं होता। जैसे दो प्रकार का जीवन है, साधक का जीवन धर्म पर आधारित है,